Tak vítejte u dalšího vysílání podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr a Lukáš. Čau Lukáši. Čau Petře. A dneska si budeme povídat pro změnu o počítačích. Zase, no. Dneska pořešíme trošičku, v jaké éře se nacházíme. Někdo říká, že je to post-PC éra, někdo říká, že je to PC plus éra. To podle toho, jak se to komu asi hodí do karet víceméně. Pravda je taková, že trh s počítači už se pár let zmenšuje a hodně se na tom podílejí tablety. Nicméně situace se pomaličku začíná obracet. Počítače zase jdou malinko nahoru, minimálně v těch vyspělých trzích, a tablety naopak zase jdou trošku dolů. Ale to jsme asi čekali, ne? Nebo si čekal něco jiného? No, nejdřív bych trošku vysvětlil ty termíny, nebo spíš jako mediální zkratky post PC a PC, PC plus. Tak tam jde o to, že jako různý organizace a firmy, prostě, které vyrábějí tablety, tak říkají, jako, že tradiční PCčka už jsou jako mrtví. A naopak vlastně výrobci PC říkají, že vlastně tyhle jako zařízení nový se budou doplňovat s těmi starými. A jako oba mají pravdu, ale fakt záleží na tom, jak se k tomu postavíš. Jo. Já si například myslím, že tradiční PCčka prostě nemůžou zemřít. Že tohle prostě tady to zařízení bude pořád existovat a to, že náhodou prostě jo, se začne prodávat čím dál méně počítačů, tak to je dáno tím, ne že by o ty počítače přestal jako být zájem, ale o to, že ta jejich jako nějaká morální životnost se pořád zvyšuje. Jo. Když se vezmeš, teďka si koupíš nějaký počítač a ten ti vydrží prostě fakt několik let více než prostě v minulosti, když to mobil, nějaký prostě smartphone, tak po 2 letech nebo už po roce jako dost zastaralej. No po 2 letech určitě, ale po těch 2 letech fakt to je už jako dost zbytečný přístroj. Pomalej, těžkopádnej, už třeba nemá ani dostupný nějaký ten nejnovější systém, aplikace už tam na tom neběží úplně optimálně. A tak to je taky dáno tím, že prostě těch mobilů se bude prodávat pořád víc a víc a ty počítače už jako tak spíš budou stagnovat. A teďka ten momentální růst, který jako naměřily agentury a potvrdil to i Microsoft v tom posledním čtvrtletí, tak to je zase jako dáno tím, že Microsoft teďka ukončil podporu Windows XP a na to už jako trošku slyšeli ty západní firmy, to taky prostě to potvrzuje ten jako všeobecný růst na západě a zároveň s tím, jak kupovali nový Windowsy, tak kupovali i nový PCčka. To je jako, fakt si nemyslím, že by tohle byl jako nějaký zásadní zlom, prostě to jsou takový sezónní vlivy, jo, že zase prostě za pár let, až ukončí se podpora nějakých Windows Vista, nebo Vista ne, ale třeba těch sedmiček, tak taky zase prostě hned potom, jo, budou nějaký období, budou PCčka zase růst. Jo, nic jako víc bych v tom neviděl. No, sedmičky končí kolem roku 2020, tuším, takže to ještě bude chvíli trvat. Do té doby výrobci se budou brečet. Každopádně i ten konec podpory XPček si myslím, že se ještě bude projevovat nějakou dobu, protože ty firmy fakt reagovaly hrozně pozdě a spousta jich přechází ještě v tuhle chvíli, kdy už ta podpora vlastně oficiálně není. Jo? Platí si třeba ještě dočasně takovou tu nadstandardní podporu, ale ta není nekonečná, tam to mají myslím na rok nebo tak něco. No a hlavně se čeká, jako co, nebo jak se zařídějí ty východní trhy jako Čína nebo Indie, kde jsou prostě miliony počítačů, který tam ty režimy tam jako pořád nechtějí jako aktualizovat, ale jednou to prostě stejně jako přijít musí. No, nacházíme se v takové zajímavé době. Dřív jako bylo naprosto samozřejmé, že si jdeš, koupíš si nový počítač a budou na tom Windowsy. Ale dneska samozřejmě pro některé typy použití se hodí třeba spíš ten tablet. A je opravdu fakt, že spousta domácností má tablet a běžně ty lidi pracují s tabletem a už nemají potřebu mít počítač. Kdo potřebuje počítač, to jsou lidi, kteří potřebují produktivitu. To znamená samozřejmě v práci, plus třeba studenti, kteří furt jako potřebují psát a potřebují mít tam tu fyzickou klávesnici. Pro ně třeba klasický notebook ještě má jako nějaké svoje kouzlo a výhodu. Každopádně, co jako je další taková zajímavost, nacházíme se v době velkých politických tlaků. A je pravda, že Microsoft je americká firma, ono to teda platí i pro Apple třeba. A zejména ty východní trhy, to znamená Čína, Rusko, tak ty se úplně nekamarádějí se Západem, s Amerikou jmenovitě. A ve výsledku na to doplácí i ten Microsoft. Že se nechtějí moc bratříčkovat, takže se chtějí zbavit vlivu a chtějí vyvíjet vlastně vlastní operační systémy. A tak já myslím, že teďka se nebavíme o těch operačních systémech, ale o těch zařízeních. A PCčka se prodávat budou, akorát vlastně Čína nebo Rusko si tam dá nějaký vlastní systém, jakože ty státní systémy se tam nějaký vyvíjejí, vlastně něco založený na Linuxu, Androidu a podobně, to tam jako je. No jasný, já jsem to jenom chtěl říct, protože mi to přijde zajímavý. Každopádně, no máme tady docela dost typů zařízení v tuhle chvíli, ze kterého si můžeš vybrat. Máš tady klasický stolní počítače, notebooky, tablety, smartfony, menší, větší, plus samozřejmě nějaký ty hybridní zařízení, kde máš fyzickou klávesnici, ale má to vlastně odnímatelný displej, takže se z toho dá udělat jakože tablet. Myslíš, že se bude nějak redukovat počet těchto kategorií? Já myslím, že spíš budou pořád růst, že různý hybridy budou pořád vznikat a ještě bych tam třeba započítal jenom těch desktopových jako variant, které jsou, jo. Tak máš prostě pořád ty standardní jako velký počítače, který si kupují hráči, nebo máš teďka úplně takový ty prostě malý, je to prostě o něco větší než nějaká krabička cigaret, nebo to máš prostě přímo integrovaný v monitoru. Já myslím, že v tomhle jako je výhoda i toho těch dnešních technologií, že ten počítač vlastně můžeš umístit do čehokoliv a jako možnosti těch využití pořád rostou. A hlavně, co je jako zajímavý, ještě abych se trošku vrátil k těm zkratkám k té post-PC éře, když to tak vezmeš jako doslova, tak PC jako personal computer, tak máš osobní počítač a to nemusí znamenat jenom ten jako klasický desktop, co známe my, jako že to prostě bude nějaký Windows, Linux nebo OS X, ale to je vlastně počítač, který je pro tebe, který ty jako nosíš u sebe, který ty používáš a to si myslím, že dneska jako třeba splňuje i ten smartphone. Děláš tam ty samé věci jako na počítači, jenom trošku jako jinak. No tohle to já říkám už delší dobu, jakoby, že to označení je vlastně nesmyslný, protože samozřejmě smartphone umí všechno, skoro všechno, to co velký počítač, to samý tablet. Jo. Tady z nějakých historických důvodů se počítačům klasickým s Windowsama vlastně říká osobní počítač, ale Macintoshům, že jo, myslím si, jako se neříká osobní počítač. Macintosh je ještě samostatně stojící entita, který se říká Mac. A to takhle říká Apple, protože se chce jako odlišit co nejvíc, ale každý to chápe, že to je osobní počítač. Ale když to vemeš kolem a kolem, tak vlastně všechno to jsou osobní počítače, že jo? No hlavně já bych jako osobní počítač pro mě třeba jako vozidlo, kdybych měl použít nějakou takovou metaforu. A to samý může být jako tím vozidlem nebo tím počítačem, může být ten mobil a může být jako velký počítač nebo notebook. A to samý jako vozidlo prostě může být auto nebo kamion nebo motorka, jo? A tyhle zařízení si navzájem jako úplně nekonkurují. Jako v jistých ohledech ano, ale prostě každý to zařízení má vlastní využití. Někomu může stačit prostě jenom to jedno, ale někdo prostě dokáže využít i všechny tři najednou. Tím si fakt jako nemyslím, že prostě jako by motorka najednou nahradila všechny auta a proto si ani nemyslím, že by tablet jednou nahradil všechny počítače. To asi určitě ne. Ne, já si myslím, že to je jenom velká hysterie. To, že přijde nějaký podobný typ zařízení, ještě neznamená, že ho nahradí, že jo? Můžou se přece doplňovat úplně v pohodě a zatím se doplňují docela dobře. Lidi nakoupili tablety, teďka zjišťují, že třeba mají doma starý počítače a že je pořád ještě potřebují, tak začali zase nakupovat počítače. No já sám mám jako doma dva tablety, mám iPad a jeden tablet s Androidem a mám pro ně obojí využití, znám jejich jako ty přednosti, ty slabiny. Ale rozhodně bych jako počítač nikdy jako nevyhazoval. To prostě pokud vím, že něco budu pracovat, že něco budu psát nebo dělat s nějakou grafikou, tak prostě já ten tablet jako nesáhnu. Proč? A to samý prostě v rodině se mi lidi ptají, hele, tyho mám teďka jako dcera bude mít narozeniny a podobně, jo, jestli spíš jako mají vybrat nějaký notebook nebo tablet, jo, že ty tablety dneska jsou jako takový ty in a to. A fakt ještě, nikdy jsem ještě nedoporučil ten tablet. Jako asi vždycky ten, s tím počítačem bude vždycky jako větší zábava, nebo jako víc toho člověk udělá než tabletem, který je furt spíš jenom ta hračka, nebo ten přístroj, na kterým jako ty něco sleduješ, ale nejde na tom jako nic pořádného dělat. No, tablet je omezenější, že jo, ale... I když to ještě trošku navážu na to, tak nedávno řekl Tim Cook, šéf Apple, že na iPadu dělá, já nevím, 80% svojí práce nebo tak něco, což jako je zajímavý, ale fakt zase je to založený na tom, jako co ten člověk, jakou má práci, jo, co na tom Přesně potřebuje tak. dělat. Jako jestliže většinu dne třeba skypuje s někým, že jo, nemá nějaký meetingy a komanduje zaměstnance a Občas prostě odepíše nějaký mail, jo, tak přesně pak. tak, no. Samozřejmě klávesnice externí se k tomu dokoupit dá, že jo, bychom asi měli říct. To jo, ale zase to je takový, jako by se jako k motorce koupil nějakou sidecaru a prostě najednou tam se člověka víc, jo, je to. Určitě. Ale já si třeba proto myslím, že byl hodně zajímavý koncept toho Surfaceu. Jo, že fakt, nebylo to samozřejmě ze začátku úplně povedený, ale teďka minimálně ta třetí generace, opravdu když k tomu připojíš tu klávesnici, už to tam mají vyřešený, takže to drží docela pevně a chová se to hodně už jako laptop. I když úplně plnohodnotná náhražka laptopu si stejně myslím, že to není, ale myslím si, že třeba pro 90% lidí už by to takhle fungovat mohlo. Jo, že opravdu je to dobrý tablet a je to docela dobrý už jako by laptop. No, mě teda nejvíc přijde směšný, že Microsoft už o té první generaci říkal, nebo i o té druhé, jako hele, tohle je fakt teďka pecka, jo? Tohle nahradí všechny notebooky, počítače. Prostě potom uvedli jako třetí generaci a zase říkají to samé, jako hele, ta předchozí, fakt jako bylo to chyby, uvědomujeme si to a tahle už jako fakt teďka už to je ono. A prostě příští rok přijde čtvrtá generace a zase to jako vylepší a zase řeknou, tak ale fakt teďka už to jako vyšlo, jo. No já, když jsem se díval na tu poslední předváděčku, jak jsem se musel smát, že opravdu tohle to říkají po každý, jo, ale... Ale hlavně, já nevím, jestli jsi z toho všiml, ale když bylo, měli nějaký ty reklamy, nebo vlastně na tom, na té keynote, když to představovali, tak říkali, že teďka už je tam ten stojánek takový jako pohodlnější, že už to můžeš mít na klíně a podobně. Ale mi to teda nepřišlo, to bylo, jako to ti to zabralo jako veškerý prostor vlastně na stehnech, to si tam ten stojánek měl někde jako úplně až na kolenou, teď to tam bylo různě jako přehnutý a prostě vlastně stejně z toho tu klávesnici si někde měl jako až, jako, nechci říct jako na koulích, ale řeknu to. Prostě fakt mi to přišlo jako směšný, jako úplně vysrovnání s notebookem neergonomický hrozně. Že, jako kdyby se jí psal, tak ty ruce budeš mít někde úplně u břicha, že to fakt jako není ono. Někde do vlaku fakt tohle není. No, právě že ono to nefunguje. Jako ten stojánek je objektivně po každý lepší. Že v první generaci jsi měl jednu polohu, druhá generace Surfaceu přidala dvě polohy stojánku, teď už ten stojánek nařídíš v podstatě úplně tak, jak chceš. Jo. Ale pořád je to fakt jako stojánek vhodný na stůl, ale není Přesně to stojánek tak, vhodný jako do přesně tak. práce někde jako v terénu, nebo Ano. když prostě jedeš někde nějakým MHDčkem nebo vlakem. Tohle já jsem si ověřil, já jsem si vzal svůj první Surface do vlaku a přesně bylo to takový, jako že jsem tam zrovna neměl žádný stůl, takže jsem si to musel dát na kolena a tam prostě ten stojánek jakoby se musí o něco opírat, čili opravdu, jak jsi říkal, tu klávesnici máš narvanou pomalu v břiše a nejde s tím pracovat, nehledě na to, že třeba ta klávesnice, co je k tomu prvnímu Surfaceu, tak se pak prohýbala a nešlo na ní ani psát, jo. To bylo úplně, úplně totálně nepoužitelný, jo, takže v tu chvíli mi mnohem líp posloužil třeba Chromebook, který je pevný, má pevnou konstrukci a dá se s ním úplně v pohodě na kolenou pracovat. Se Surfacem tohle nejde. Ale rozhodně mi tyhle jako hybridní zařízení přijdou zajímavý, jo? Že pokud bych, tohle podle mě charakterizuje nějakou tu post-PC éru, že tam mezi tím tabletem a počítačem a mobilem a tabletem, že dochází jako takovým nějakým spojením a fakt v tomhle si myslím, že v tom je ta budoucnost, jo? Že ty najednou jednou třeba budeš mít nějaký fakt chytrý a výkonný mobil, který přiložíš na stůl, ten se automaticky spojí, jo, s velkým monitorem a s klávesnicí, s myší a najednou jako pracuješ. Takže ten počítač osobní si budeš pořád nosit sebou. Dneska to ještě pořád samozřejmě nejde, i když už se o to snaží třeba Ubuntu, který na tohle připravený je, že tam má i ten desktopový režim, i jako ten mobilní, nebo asi teďka se o to bude snažit Microsoft, který oznámil, že jako nějaká ta budoucí verze Windows, že bude pro všechna zařízení jako současně, což si myslím, že jako taková nápověda, že jednou ty zařízení budou až fakt takhle velký hybridy, ale dneska ten hardware to pořád jako limituje, ale věřím, že prostě za 5 let, že to bude reálný, že fakt budeš nosit u sebe jenom ten mobil, který prostě připojíš do nějaký dokovací stanice a najednou je z toho velký počítač. No, mimochodem to byl můj nápad, já už jsem si tohleto představoval před lety, kdy ještě o tom nikdo ani nesnil. Každopádně jo, já těm hybridům docela věřím, i když Surface není ideální zařízení, tak si myslím, že v tomhle je budoucnost, jo? Že dá se z toho docela snadno udělat produktivní zařízení a za všech jiných okolností je to prostě tablet, má to ty výhody, to znamená, je to lehký, docela přenosný, vydrží to dlouho na baterku, jo? Je to na ten konzum obsahu, jak se vždycky říká. Spíš si myslím, že třeba budou ubývat menší tablety, to už vlastně je potvrzený trend, to není úplně nějaká jako nějaký výmysl můj. Ale to si myslím, že není, že to jako na tom parazitujou ty velký telefony, jo, dneska prostě máš problém koupit jako dobrý telefon, který nemá 5 palců. Člověče, ty mě vůbec nenecháš říct žádnou zásadní myšlenku, dneska ty to všechno vyžíráš sám, k tomu jsem se chtěl samozřejmě dostat, jo, že máme velký telefony a přesně jako proto nepotřebujeme malý tablety, jo. No, já radši budu mít jako menší mobil a k tomu druhý tablet, než to takhle jako mísit. Kdo pak má asi takový pár lev v kapse, to je hrozný. To je sice fakt, ale já si myslím, že trh s tebou asi víceméně nesouhlasí, že jo? Já vím, no, já mám takový asi nestandardní požadavky. A i když jako já třeba nejsem pro nějaký velký pádla a jsem rád za svůj mobil, tak je pravda, že naproti tomu já bych ani nechtěl malý tablet, jo? Že zrovna tablet mi přijde 8-palcový úplně k prdu. No, v tomhle nesouhlasím. Jako ty 7-palcový jsou fajn třeba na hraní her a tak, ale třeba ty 8-palcový, který mají jako ten poměr obrazovky 4:3, jako třeba ten iPad mini nebo prostě další tablety, tak ty jsou fajn, jako na tom už se fakt dost dobře čte, surfuješ na tom plně výborně, jako je tam problém potom třeba s filmy, ale jako kvůli tomu poměru, ale na všechny jako jinačí práce si myslím, že tohle je jako nejlepší formát tabletu, který je. No, já nevím, co já mám teďka jako primárně používám ten Surface, což je nějaký zhruba 10-palcový tablet. Tak, no, 11 na 11. No, šest. Skoro 11, no. Tak si myslím, že to je docela optimální velikost, jo. Ježišmarja. Ne, jako, víš co, pohodlně se na tom čte, jo, pohodlně se na tom všechno dělá, není to moc malý. Jako u těch hybridů, jo, že k tomu připojíš tu klávesnici a máš toho jako v podstatě takový notebook, ale jako tablet, který chceš používat jenom jako tablet, tak je to zbytečně velký. No já tak teď neřeším, jako, že by se k tomu dá připojit klávesnice, opravdu beru to jenom jako tablet. Jo. Že opravdu 8-palcový tablet není už o tolik větší jako ty smartfony a fakt už mi pak stačí teda ten smartphone. Jo. Tablet už by měl se diferenciovat víc, logicky, že když máš takovýhle velký smartphone, si myslím já teda. No, celkem s tím dobře zachází Asus, který tady pořád mluvíme o těch Surfacech, ale Asus se svojí řadou Transformer jako dokázal spoustu jako takových zajímavých věcí. Jo, má tam právě taky tablety, který jako přicvakneš do klávesnice, z toho fakt jako téměř plnohodnotný notebook, nebo má úplně fakt šílený hybridy, kde tam strčíš, máš telefon, ten strčíš jako do větší obrazovky a najednou je z toho tablet. A tablet zasadí, že ty klávesnice je z toho notebook, jo. To je úplně šílený. Tomuhle jako úplně tak nevěřím, nebo možná, že to Asus neumí jenom prodat, ale asi to stojí jako za zmínku, že i takový jako pokusy tady kolem nás jsou. No, za zmínku to stojí, ale myslím si, že tohle nikdy neuspěje čistě z důvodu, že je to překombinovaný. Já si myslím, že na ty lidi to působí složitě, ono to je docela takový složitý, je to prostě překombinovaný, moc velký. No, ještě bych se trošku zastavil u těch tabletů. Teďka vyšly ty čtvrtletní hospodářské výsledky a Samsung potvrdil, že oproti poslednímu čtvrtletí tak prodal méně tabletů. To samý Apple, který navíc ztratil i meziročně, tedy jakože loni v tomhle období prodal více tabletů než letos. A celkově ten trh podle IDC rostl jenom asi o 11%, což je teda jako méně, než se čekalo. A i Gartner, taková druhá agentura, která dělá statistiky a předpovídá budoucnost, tak ji trošku poupravila nějaký předpovědi, který jako odhadují, kolik se tohleto zprodá. A taky to snížili ty odhady. Jo. Myslím, že tam bylo Snad letos, že se prodá asi 250 milionů tabletů, ale možná, že se počítalo 300. Teďka nevím přesně ty čísla, nemám, nenosím to v hlavě, ale snížili to, jo, že nevím, čím to je, že najednou takhle přestal být o to zájem. Já si myslím, že tak je to jednoduchý docela. Vlastně tohle to samý potvrdil teďka v nějakém rozhovoru šéf amerického obchodního řetězce s elektronikou Best Buy, který přesně říkal, už několik měsíců sledujeme to, že se prodává míň a míň tabletů. Naopak zase počítači v kontrastu s tím teďka přidali a prodává se jich víc. Je to jednoduše způsobený, u těch počítačů to je logický, tam to je způsobený tím, že prostě spousta lidí měla doma nějaký starý počítač Jo, s o tom jsme XPčkama, mluvili. o tom jsme mluvili, jo, takže to se nakoplo znova. No a u těch tabletů je to daný tím, že ten trh už je hodně saturovaný, minimálně třeba na ta Amerika je velmi dobrý příklad, každý už tam víceméně tablet má, kdo ho chtěl mít, tak ho má a nových zákazníků už je tam hrozně málo. To znamená, že už se víceméně vybírá mezi těma stávajícíma zákazníkama a ty stávající zákazníci nemají moc důvodu k upgradeu upřímně, protože ty nové tablety se od těch starých za stolik neliší. Jo? Já si myslím, že třeba kdo má iPad, já nevím, máš iPad a vyjde nový iPad, tak si myslím, že nemáš důvod k upgradeu ve většině případů. Že fakt ten stávající tablet ti vyhovuje, takže do chvíle, než ti třeba nějak úplně umře nebo něco, tak nemáš důvod rozhodně každý rok kupovat nový tablet, proto se jakoby ten trh nasycený zpomalil. No, u těch iPadů to tak je, jo. Já mám doma iPad 3, což už je teďka asi 2 roky starý stroj a pořád nemám jako nějaký nutkání koupit si novej. Vím, že ten novej, prostě ten iPad Air, takže je jako menší, lehčí, výkonnější, ale fakt pro mě už ta trojka je jako dost dobrá na to, abych nemusel utrácet prostě nějakých dalších 10 tisíc a víc za novej, který mi už jako o tolik větší zážitek nepřinese. Což ale si nemyslím, že by byl případ třeba tabletů s Androidem, který tam ty skoky mezigenerační jsou pořád jako dost velký. Aspoň jako co se týče toho výkonu i funkcí v systému a podobně. Jo. Tam jako pořád ten potenciál k růstu vidím. U těch iPadů už asi tak moc ne. A i když se tablety s Androidama zlepšují, tak pořád jsou špatný, že jo? A proto se jich pořád prodává víc a víc, protože Já lidi bych chtějí neřekl, že lepší a lepší. špatný. Jako po té hardwarové stránce už myslím si, že ty iPady víceméně dohnaly. Říkám víceméně, pořád jako osobně považuji iPad za nejlepší tablet, jako co se týče jako celku, jo, že se mi líbí ten hardware, jak to mají prostě promyšlený, jak to dlouho vydrží. A mám na mysli i tu jako softwarovou nějakou platformu, která prostě tam ty aplikace jsou nejlíp optimalizované a tak. I když jsem si vědom právě těch omezení, jo, že není to tak prostě otevřený systém, nemůžeš k tomu cokoliv připojit, jako na tom Androidu, tam je prostě ta jináčí výhoda. Ale zase to všechno funguje, že jo, pěkně. No, rozhodně třeba ty nenasycený trhy, ty rozvíjející se trhy, tam je zase pěkně vidět, že tam se prodává levných a malých tabletů neurékom, jo, v kontrastu třeba s tou Amerikou. Takže tam třeba ještě v tuhle chvíli hodně, hodně jedou malý tablety, ale otázka je, jestli i tam to skončí možná časem, jo. No, jak už jsme to řekli před chvilkou, tak fakt na těch tabletech si myslím, že kanibalizují teďka ty velké telefony. Už, tam už se jako stírají i ty rozdíly. Já myslím, že ty nevím, které to byly teďka firmy, ale uvedly prostě nějaký 6 nebo 7 palcový telefony, které mají teda jako fakt tenký rámeček. A jediný rozdíl oproti tabletu je, že tablet prostě má jako širší rámeček, jo, ale taky to prostě ty telefony jako uměly telefonovat a uměly prostě všechny ty ostatní funkce, co umí tablet, což vlastně logický, protože tablet toho jako umí míň, jo, ale už, jo, ten rozdíl už prostě, já už nedokážu říct, jestli to je tablet, nebo telefon, nebo phablet, nebo prostě tady tyhle, už se ty rozdíly se stírají, jo. No, já si myslím, že ten trh se víceméně časem stabilizuje, že budou telefony, převážně velký telefony, což víceméně zabije malý tablety, nebo minimálně hodně zredukuje, takže budou hodně velký tablety oblíbený, to znamená třeba kolem těch aspoň 9-10 palců. A pak si myslím, že tu budou hybridní zařízení, stolní počítače a nejsem si jistý úplně notebooky, jo. Notebooky asi ještě samozřejmě dlouho tady budou, ale Zajímalo by mě třeba, jestli někdy někdo vymyslí tak dobrýho hybrida s připojitelnou klávesnicí, jo, že to třeba dokáže ten notebook už opravdu nahradit. Jo, ten Surface, jak jsme si říkali, to zatím asi nedokáže, ale... Tak dneska už takový zařízení jsou, jenom prostě jsou dost drahý na to, aby si je mohl dovolit každý. Ty prodeje notebooků prostě ženou dopředu nebo nahoru ty levný hlavně, takový ty prostě do těch jako 10-15 tisíc, takový ty prostě různý Acery a Asusy a tady tyhle. Čili v podstatě souhlasíš s tím, že časem klasické jako notebooky by mohly vymřít. Vymřít, ne, jako ty lidi to budou kupovat pořád, ale míň. Tak je Ne, otázka, že... nemyslím jako, že jednou zemřou, ale prostě bude to tak jako ustávat a s tím, jak bude pořád růstat jejich morální životnost, tak lidi už nebudou mít potřebu kupovat nový. Jo. Já mám teďka doma taky nějaký notebook od Aceru, který prostě už má taky 4 nebo 5 let a taky u něj prostě nemá moc potřebu kupovat jako novější. Ten výkon, který tam je, mi stačí a jako jediný problematický místo tam je baterka a chlazení. Jako už prostě dnešní poměr je takový trošku hlučnější a teda rozměry, jo. Nedá se to srovnávat s ultrabooky, ale jako pokud na ně potřebuju pracovat, tak mi ve všem dostačuje. No, ale každopádně, když bude levný a dobrý hybrid, tak přece nebude potřeba mít tady klasický notebook. No nebude, ale Takže souhlasíš s jak tím, to že budeš, notebooky jak vymřou? označíš takový hybrid? Jako budeš to počítat tabletu nebo do notebooku? A jako, počkej, proč, to je jedno, ne? Přece kam to budeš počítat? To, protože Ne, tak to... ty říkáš, že jako notebooky chcípnou, ale že kdyby tady byl nějaký hybrid, který by byl levný a dobrý, tak by ho lidi kupovali, ale No, jako hybrid, který by nahradil ty notebooky, že jo? Já se tady bavím o tom, že si myslím, že ten klasický form factor, jakoby to, že máš pevnou klávesnici spojenou pevně s displejem, že to jako může zhebnout, protože tady bude hybrid, to znamená tablet nějaký, ke kterému bude připojitelná klávesnice a dohromady to bude fungovat v případě potřeby jako notebook, jo? Že by to třeba mohlo nahradit ty notebooky. jo, a jo, jako to souhlasím, ale já jsem jenom chtěl říct, že tohle já jako pořád považuji za tu kategorii jako notebooku, ještě bych jako to neoznačoval nějak jako zvlášť. Jako hybridy, myslíš? No pokud jako prodáš někomu zařízení jako takový hybridní, který pořád má tu klávesnici i ten display, tak pořád jako bych to započítával jako, že to je notebook. Jo. Pokud prodáš to stejné zařízení, ale bez klávesnice, tak je to tablet. No a co kdybychom tomu prostě říkali hybrid? No, to nemůžeme říkat hybrid, protože těch hybridů je spousta. Jako máš teďka ty hybridy mezi mobilem a tabletem, máš hybridy mezi jako stolním počítačem a notebookem, máš No. hybridy mezi tabletem a notebookem. To si myslím, že plácáš z hladu. Prostě hybrid je tablet, ke kterému se dá připojit klávesnice, ne? A jako, já si nedokážu představit pod tím nic moc jiného. Máš slabou představivost asi. Ne, tak jako, co jsi tím myslel? No, když jsem to vysvětlil, ne? Hybrid. Nevysvětlil. To máš jako spojení dvou něčeho, dvou zařízení. A nemusíš spojovat jenom notebook a tablet. Můžeš jako, máš prostě, dneska už máš hybridy, které jako jsou na pomezí jako notebooku a desktopu. Nebo máš prostě ty hybridy, které jsou prostě jako na půl telefon, na půl tablet. Já nevím, jako co na tom nechápeš. Hele, tablet, telefon, buď to je to telefon, nebo je to tablet, není nic mezi. Ne, tak máš třeba, jak jsem říkal, co dělá Asus ty svoje Transformery, nebo jak se to jmenuje, tak tam taky prostě to máš jako tablet, do kterého třeba zasuneš ten telefon, teda jako máš telefon, který zasuneš prostě do nějaký dokovačky s velkým displejem a je z toho tablet, jo, takhle jsem to jako myslel. Jo, tak jako to jo, no. Ale každopádně, tak prostě je to hybrid, protože se to jakoby, že jo, skládá z víc částí. Tak prostě až to budeš někomu prodávat, tak napíšeš, je to tablet s připojitelnou klávesnicí. No ale hlavně jako z dlouhodobého nějakého hlediska, tak si myslím, že i tyhle zařízení jako časem padnou. A jako pokud se podíváš do nějakých sci-fi filmů, tak s těmi tablety se jako tak nepočítá. Tam máš, budou kolem tebe nějaký hologramy, který budeš ovládat tak, že tam budeš někde ťukat něco do vzduchu. A nebo budeš mít vlastně nějaký chytrý hodinky, kterým jako všechno namluvíš, jo. Že se bude jako rozšiřovat ta nějaká ta přirozená interakce s počítačem, že už nebudeš používat jak opičák pořád nějakou tu myš a klávesnici, ale že budeš všechno diktovat a ten počítač tě bude chápat a bude pracovat za tebe. No určitě, že jo, přešli jsme od myši k dotyku a od dotyku můžeme přijít plynule třeba k hlasovému ovládání, o kterému já docela věřím, že by teda mohlo jednoho dne nastoupit. Jinak ty myši, ty jsi nedávno, jako soukromě jsme se o tom trošku bavili, o tom pětiletým klukovi, který se dostal poprvé k myši, tak zkus to ještě teďka trošku přiblížit našim posluchačům a čtenářům. No, je to realita pro někoho nepředstavitelná, pro mě určitě, protože já se do styku s takovouhle realitou jsou běžně fakt nedostanu. Ale právě teďka mi říkal kamarád, že měl tady klučinu pětiletýho, měl bych to asi říct, že je to z Ameriky klučina, a tito Američané používají vlastně doma iPady. A klučina tak nějak úplně přesně nevěděl, co to je myš, a nevěděl, co tady má dělat s myší, jo? Když mu tady v Česku ukázal prostě běžný počítač, jo? Se kterým on tady pracuje, ten můj kamarád. Jo? Čili nacházíme se v době, kdy už se tady vlastně odchovává generace, která neumí pracovat s klasickým počítačem, opravdu nechápe, co to je myš, nebo proč by to tam měl mít, a je naučená, že si všechno udělá na iPadu. To je docela psycho, ne? Musíme vzít v úvahu, že to je pětiletý kluk, který poprvé jako sedl k myši a nepochopili, jako já na tom nevidím žádný problém. Já když jsem poprvé sedl v počítači s myší, tak taky jsem z toho byl trošku asi vyplesklý, jo. Zas nedělal bych z toho nějaký tematický závěry. Jako spíš bych to vyzkoušel, to by stálo jako za nějaký praktický test, postavit člověka, třeba nějakýho jako důchodce, nebo vlastně kohokoliv, který jako nepřišel nikdy do styku s počítačem nebo tabletem. Já nevím, jestli takovýho ještě jako dokážeme najít někde, ale asi jo, někde fakt jako třeba hodně starýho člověka. A naučit ho trošku nějaký vlastně základy na tom klasickým jako počítači s klávesnicí, s myší a s monitorem, a pak mu dát tablet, tak ho trošku jako naučit nějaký základy. A co jako ono od toho jako očekává a co se mu líp ovládá. To by stálo jako trošku za nějaký jako hřích vyzkoušet. No, já bych se skoro vsadil, že jakoby ten tablet bude jednodušší. Protože to je jakoby přirozenější způsob ovládání. Že tam není mezi tebou nějaká žádná bariéra, ale opravdu vezmeš prst a na obrazovce klepneš na to, na co skutečně chceš klepnout. Jo? S tou myší je to jiný. Já třeba znám takový případ, kdy stará paní pokoušeli se jí naučit pracovat s počítačem, a teď jí řekli, a teď musíš vzít tu myš a takhle s tím jezdit a tady musíš ukázat na tu ikonu, pokud chceš spustit ten program. A teď samozřejmě ona vzala myš a fyzicky ji přiložila k tomu monitoru. Jo. Takže si myslím, že to dotykové ovládání je prostě přirozenější a tudíž snazší na pochopení a na učení. Jo, a k tomu klučinovi bych dodal, že oni teda doma jako mají údajně počítač klasický, jo, ale má ho asi tatínek snad údajně na práci, ale v té rodině ho vlastně jakoby nikdo normálně nepoužívá. Jo, že ty lidi se tady podstatný asi je to, že ty lidi se skutečně bez toho počítače jsou schopní obejít. Ale to jako asi není moc jako nějaký super velký překvapivý šok nebo záběr. Víceméně to, jak jsme se bavili, že jo, klasický počítače asi nevymřou, na produktivní práci ještě hodně dlouho je budeme potřebovat, ale je pravda, že masa se už bez něj asi obejde, jo, čili opravdu to bude za chvíli okrajová záležitost, a tablet nebo maximálně nějaký hybrid bude zařízení, který bude asi v každé domácnosti. No, když mluvíš o té mase, tak jako člověk, který prostě stráví, já nevím, u počítače denně třeba, já nevím, 3 hodiny, z toho hodinu tam někde tlachá jako na Facebooku, potom hodinu hraje nějakou jako hru a prostě mezi tou další jako hodinu tak prostě si přečte někde něco, nějaký zprávy, jo, vyhledá nějaký věci, napíše nějaký mail, tak jako v tomhle ten tablet dostačuje, když prostě nebude to nikdy tak pohodlný jako na tom počítači, ale bude to takový osobnější, jo. Ten tablet si vezmeš, že to je takový mazel, prostě vezmeš si ho do těch ruk a jo, jak na to tak prostě šahá, že to je něco jiného, než sedět u toho počítače za stolem, to je takový... No, budeš ho mít ošmatlaný ten tablet, že jo, to je osobnější. No, hlavně budou tam jako na tom ty tvoje tělní tekutiny a všechno. Ble. Ale vidíš, ale přesně jako tyhle ty základní věci, o kterých se říká, že na to stačí tablet, to znamená psaní e-mailů, četování, že jo, Facebook, na ty všechny věci já radši používám klasický počítač, kde mám pořádnou klávesnici, protože je to mnohem pohodlnější a rychlejší. Já než něco vyťukám na mobilu nebo na tabletu, já si přijdu, že jsem marnej, jako fakt nevím, ale já potřebuju fyzickou pořádnou klávesnici. Je to všechno rychlejší. Já myslím, že s tebou souhlasím. I když mám rád i tablet a dokážu pro něj najít nějaké využití, tak prostě počítač je... na pustém ostrově bych sebou radši měl nějaký prostě počítač než tablet. No to určitě. No jako já bych sebou na pustý ostrov hlavně si vzal... Já vím, to byl blbý příklad. Nějakou pěknou ale ženskou, ale... Kdybych si měl... No jako to samozřejmě, ale pokud bych si měl jako vybrat mezi tím a tím, jako co používat do konce života, tak prostě se radši si vezmu ten počítač než tablet. No jako třeba tablet si myslím, že je skvělá věc, pokud chceš třeba skypovat, jo? Že fakt vemeš to do ruky, teď si s tím lehneš někde na ten gauč nebo do postele, jo? Třeba večer a máš tu kameru na sebe namířenou. To si myslím, že je skvělý. Jo? Ale... No pro mě ne, já u Skypeu většinou jako dělám ještě nějaký další věci, jo? Většinou něco vidím a tak a to už je potom trošku složitější nějak koordinovat ty, jak držím ten tablet a podobně. Tak to už je něco jiného. Ale zas aspoň je tam ta výhoda, že pořád ten tablet takový můžeš vzít a kamkoliv si ho přenést, jo, třeba do kuchyně nebo to. No, to desktopový počítač můžeš taky. Jo, no, to dost blbě, no. To já, než bych předělal tu kabeláž, tak to bych asi zestárnul toho. No, ale notebook tohle můžeš jako přenést taky. No, to jo. No, já myslím, že už jsme se dneska vyčerpali. Snad jsme nevyčerpali naše posluchače, ale to téma jsme asi... probrali jako trošku důkladně a asi se rozloučíme, ne? No, aby jsme tady zase netlechali 2 hodiny, tak to určitě už ukončíme dneska. Zase se uslyšíme za týden a do té doby se mějte fanfárově. Jo, čau. Čau. To máš dobrý. Ale já právě, že už jak jsem takový unavený, už tady jsem trochu jako zombie, jo, takže zase... si připadám trochu navíc tady dneska.